شکره ماستر مو سره ستاسو کسی نه سیمه کوي او جنو کې مکه نه پر اورونو باندې مکه نه لار شي ته تلاوت در نکې کې ډیر خلک یې هغه خپل کوونه کوي او سهار منزل پاسه یې نه دای بدل دی دا غړي ویوال بیت الله ته سامرن په دې حال کې جنو کسی کوي کیو بس کسی به کولی دا وسه او تا جنو په خوندو کې ځان را قران الله قران مې پرې خاوه قران پرې خاوه جی قران پرې خاوه باغ باندې عمل نه کو بس هغه دا څه کوشش کړه افلم یتبر قرا آیات کسانو سوچ نه کړي پرې قران کې چې دې په جندره وې چې قران کې سمونه نیږي او پیغمبر علی صلوات و سلام د صداقت بنائی لی ام جا اهم یا را غلی دیدی تما حقا پیغمبر قرآن لم یادی آبا اهم الاولین چه نبی را غلی دا مشران و دیدی تا پخانو مشران کنی را غلی ولی وقت امتون تا انبیاء را غلی دی کتابون را غلی دی دا سمیر خبر اخونو دا ام لم یارفو رسول اهم یا نفی جنی دی پیغمبر من پل پیغمبر نفی جنی کنی دا پل زین را غلی دی حالان جس صلی اختالا نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم دی سلویخ کالا نبی علیہ السلام فرنو پر دی کی زندگی تیرا کرو اور دیتا نبی علیہ السلام صفات حالات کم علوم فهم لهم منکرون چه دیتا پیغمبر بنی نبی جنی حالانکہ دیتا معلوم دینا سب دی پیغمبر صداقت دی پیغمبر امانت دی پیغمبر وفاد دی پیغمبر فاغواد ہو باندی چکمی ہوا دی کری دی ام یقولونا آیا ویدی بھی جننا قدبانی لیون توب دی اور حال دار چدا لیونی تیگو نبی علیہ السلام پر نسبت دی بل جاءهم بالحق بلکہ روڑی دی پیغمبر علیہ السلام دیتا حق خبرہ پیغمبر علیہ السلام صحیح اصول پیش کری دی احکام روڑی دی وعصرهم او زیاد دی للحق کارهون حق نا انکار کون کی دی حق بدگون کی دی حق خبرہ پا خلق بانے بدل دی انسو حق خبرہ چورتا کہن تو بھائی جنی پسکت کی دی سر دی والا ہو سم آگئی بانے باسی بدل دی دور خبری ہوئی نہیں سکی دی ولی اتبا الحق کو او پچرتا اتبا کرے گا حق برابر به حد چا ترا احوا اهم دین و خواہشات سرا یعنی قران دا ترا غلې وی چې څنګه دی غواړي چې هغه شرک کوي کفر کوي ناروا کوي همدا دې قران دا غلې لکه څنګه چې سماوات او قامت نقصان برا غلې اسمانو نو ولا زور په کوکه کې ومن کې هم نو څه دې کې دي دا ټول دغه بچو یا به صحیح نظر والا سو کو نو بل اتلناهم بل الله غلما دې ته دې کریم سرا پد دې عزت دې قران دا مسلمان شرافت دی قران دا مسلمان عزت دی ته انسان شرافت ګوري نه قران دی ته انسان خپل عزت دی یا قران دی موږ شرافت او عزت نور دی نو ته ګورو زه په حال سره پاره کاری کړو سر وحدي در وحدي در په در باندې منډه کوي چې موږ نور څه دی ځان له عزت دی الله وی عزت قران کې دی ته هم دا خلک ان ذکر هم دا شرافت الله مور دی هم کړون کې دی دا خپل مرتبه د خپل عظمت او د شرافت نه یې مخړی ان تسألهم آیا غالت پیغمبر دوینا خرجن آمدنی دوینا سامدن غالی سمجھ دری غالی پا دی دعوت واندی لا دیتی جکم نصیت کے سفر سے تکی دوینا غالی بلکل نا فقر آج رب کا بیشتہ آگا آمدنی در افسدہ یعنی رب کی تعالی پا دی بانے سے در کئی خیر اغدیر غردی وہو خیر الرازقین اردا اللہ تعالی غرد زفر کون کن دی اردا آئیتا بس اللہ تعالی دعوی چی تکر یقل دعوت بانے رسیت بانے دینا سنفاری تارا پارمان تے ہوں شیخ ہے جو رغا بتاتا ملے گی وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ اور بِشَكَتَ بَرِبِي لَرَا إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ لِغِ لَا رِتَا چَغَ لَعَرْضِ اسْلَامِ دَا دعوت ورکے جالکا دے اسلام نراش ہے اسلام راولا ہے نفاس و محبوط پاتش ہے اِنَّ الَّذِينَ فَتَلْ صِرَاطَ قَانْ لَا يُقِنُونَ بِلَاخِرَتِي صِرَاغِ يَقِنْ فَاتِرَ پُوشْتَانِ صِرَاطِ دَبِينِ حَقَّنَا لَنَا فِبُونَ خَامَخَا اَوْلِدِينَ بِلْ تَرَفْتَا چکم کسان آئی آخرت نمانی آئی دو دین نبل طرف تاوری دین بانے سے صدی نگئی نا دو دین احکام بانے عمل کو گورا چکم کسان دا آخرت نمان کر دی آگا بچر کے دینی پی صدی تغالت کو نگئی ولو رحمناهم اللہ تعالی ویکا من رحمو کو پدئی واقع دا ادایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمکی وادا و دفارا دا قاعد سوالا اسوالو نئی بانے قاعدو نرالل تردو پوری تک خراکی سمنو معصومانو چکوالو ابو سفیان نبی علیہ السلام کر آگئے تو رحمت للعالمین اللہ را لے گئے تو رحمت مخلوقات رفارا تاثر دے لگے ابو سفیان تا زمانگا زانان کو لوگ اپا بدر کی رضول کان کبر کے اس آپ کا اخفل کشاران ہوا جی پدو دباندے با بسنگ رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ نے دعا وارا چا اللہ کو انبان باران کی تراشد اخفل قام دلی بچوں کا چلی فریاد نبی وارا او دا آوازن وارا چا تری بانا اندلو بنا سمرجا پیغمبر علیہ السلام دعا گفتا اللہ تعالیٰ پدھئی باران نوارون فاق صادقنا اللہ ختمت راحت راوس دیکھیں سکر دیکھیں ولو رحمنا والله تعالى وكم مهربان وكف ديباني وكشفنا اولي غمغا ما حق تجيب بهم كده ويتامل ذرن دقات او دچان دوجينا شغيباني كم ساتو وشوجو باران نپدي باني نوريدل الله تعالى ودا ذنا دبين الذي كم پیغمبر عليه السلام دعا وستا ابو تو جان ندي نه تراغلو لنجي نقام قام نوجي بيكي تغيانهم باتر دستر تشيخ بلقيامه پریشانا سرگردانا تیجاو ایمان نگردی دیتن بوری جا اللہ تعالیٰ دا تجیب زمون نگردی کدی چاہدو وجن اگردی کنو پتار دا دیتا بباندی ایمان لوڑے ولقد اخذناهم اور خامقا اتنی دیمون دل عذاب اتا عذاب بدغا قاسا لے تجیب دنو فمستکانو بربهم دیتا بداری نوکل برفل وما يتضرعون اور ندی عجیب جو اللہ تعالیٰ تبن تقفل شرکو کفرمانن دی بغتی افتو حتا اذا فتحنا عليهم حتا تكونوا كما يبغون بابا او دروازه عذاب شديد تخاون عذاب صفا اذا انهم مفلسون لا تابا بيجا تبيكنا امیدو ایدا اللہ تعالیٰ در احمد اللہ و امید اللہ قدم کی اللہ جانتا بتا عذاب رہا تھا عذاب اللہ تعالیٰ قدم کی سمرا بلی جانا امید فاتح کی جوست کی خلاق من الطیبات حلال سطر سیدنا وعملو صالحا قویتا سو عمال صالحا انی بما تعملون اور بے شکت باغا عمال تکازے کما عدیم خبرداری وحینا آدمی او پتاکی کردہ مقیتی کم اصول بیان تو امتو کم دان دین استاسو دے امتا واحدتا دینیو وعن ربکم او درستاتن فتقو زمانو یریدے فتقطعو امرهم تو دے دکڑی دکڑی کدنی امرهم باغا اصول پندہنہم ومی اسفل تجادی امتیانو دے امتیانو بیادا اصول تو دے دو دے تو دوبران تو دے دو دے دائی تس نسل اصولی اختلافات کی کل حزب جہر یو دلا بما باغ نظریہ لدہیں کہ حاصل ہو دی تفری ہون کچھالو فزر ہم فریدہ بھی کی غمرتہیں پڑی کفر و تجزیب پل کی حتی حین پر یو زمانی پوری تردی پوری چمر دی کسان دراشی آیا سبونا آیا خیال کل دی انما نمیدہم تباکی سر آغا مالونا رولات سے زیاد دہمو انگزید پارا من مالو و بنین مالو اور اولاد نصار علم آیا جلدی کم انگزید پارا من خیراتی بفید و رسول کی واللہ سنون بلکہ دین کوئی کی پدی خبر باندی کے داد دین پارا استدراج رہے ان اللذین آبتا اکسرا کسان هم من خشیت ربهم جدی دہی بات ادراک بلنا مدفقون یری دلگی واللذین آبا کسان هم دی آیات ربهم جدی پایا تنے درک بل یؤمنون ایمان لبن کی بھی واللذین آبا کسان هم دی ربهم نا اصدقون جدی درک بل سرا شرکان نگر دی سوست ذاتوں کو صفات مختص ہوتی واللذین آبا کسان یؤتونا چور کبھی دی ما حقا مادنا حقا دولتنا حقا مال بدنی یا مالی آتا و جدی ورکی وقلوب هو وجلتن لیکن دون حضرتی یلی دنسی بجلی خبرنا چاہتنا اللہ تعالیٰ زمان دا مالوہ بستی انہم دے شک دانا لا چدا مقل صفات بیان سو الہ ربهم راجعون لی رب بلترہ جلدی دنسی بی اولائی کا دانا لا چدا کم بیان سو یسارعون فی الخیراتی دیسا قید المبادرہ جلدی کئی آمال صالحہ ہوتا وهم لا سابقون دید آمال تولان دلی دنسی بی لا نکلف نفسا بولنا چودا احکام فی اوتن إلا وصاها مگر مطابق لتا قدر ولدينا منصر كتاب عملنا من ذلك مخلوقات دي ينفق ذو الحق كي بيانه رشتيا رشتيا فاكي او دروغ ونشتا وهم لا يزمون ذي سر ظلم نشكول بل قلوبهم تامس كي جملة مفرزة دراغي صفات مصامس لجدد بل قلوبهم بل جزم لدري كافران في غمرة انتم اصلت لدي من عذاب دي قرآن لا ولهم عمال دي كافران لطار عمال دي من دون ذلك سواد عمال دي مؤمناننا هم لا عاملون چدئی جاوی عملتون کیلی ها وقت لا عمل کرو دی حتی اذا اخذنا تردی جونی سم المطرفی هم در نصدی اغا پشال اور مالداری کورن ایددی دل عذاب اتا عذاب سرا فیضاہ ہوں اجحرون ناتا بدئی جا جدی تون کی اور چلی وہم کی بھی اللہ تعالیٰ کا لا تجعر لہم اللہ انہوں کا سچدی موہائے انکم مننا فتحقیق سرا قاسم مننا زمان دے طرف نا لاتن سرون کا سر مدد دے شکولے نمسوک زمان اپلا دولے شو مدد دے سر مدد دوں قد کانت آیاتی زکر جو ہے سن زمان تطلع علیکم تر اس دے شکتا جو فکنتم نویتا سوالا قادکم فکن دے قلبانے تنکسون سنتی واپس کی دن کی مستد بری کہ تکبر مکولو تکبر مکولو جنہ کہتو دی وجنہ جتا سے من اہل حرم دی من دا اللہ تعالیٰ دے پورتا ہوں جانی من بانی سو قلب نمونی من سرسول سے دیشی کولے دی وجنہ کاسو تکبرو بھی کولا ادا ہوں زمین حرم پر دیشی یا مستجرین بیه چه دیتا کبر کونکو دچانا دلی قرآن نئی مانی دنرالنو او بل صفت دا سامرن چه دیتا سبو دشمید واقعات بیانو لگیا بو بزغ کسو تا بزغ دیکناشو تحضرون او چپرے دے تاسو دے قرآن لر اللہ ویدہ قرآن تاسو پرے دے تاسو دے قرآن پتارو کتابین ایمان لورے اغم الاسکلے افلن یددبرو آیا دی سوچ نکی القول پدے قرآن کی دیدت سوچ کرے وے دیدت اگرائینا معلوم کرے واجی پیغمبر علیہ السلام ریشن پیغمبر وے ام جا آم یارا غلد دیدی کما حاق پیغمبر اور کتابنا لن یادی آبا اہم چنورا غلی مشران دیدتا الاولین چکم پقوانی ہوں پخوانو مشران تجنی پیغمبران نبی را غلی داستنی بے خبر ندا او داخو الاد رے رہے ام دن یاری پورا سودہم آیا نبی جنی دی پیغمبر کن بلکہ خطی جنی دی پیغمبر وڑکے دی سرو لو دی سرو نصب اعتمادن دی صداق اپنے خبر دی اور دارنگی دا غدا مانت نم خبر دی اور دارنگی سری دا غدا قوادو پورا پورنا دا طول سے پاک دی تخمادو فهم لهم انترون نظر دی ناشنا گنن کی دی ام یقودنا بلکہ غلدہ تاثران بھی جنہ کتبا میرے وانتوزی دا دے ونے دے اثر پیشے رہے ولیسا کذالت اللہ تعالی ویدہ سے قطعن ندا لے ونی جاجی قبر نکی بل جا اہم بالحق سے بلکہ روئے دی پیغمبر دی تری حق خبرا وعثرهم اوزیاد دی بالحق دا حق خبر کارو ہوں لت لہن کی دی ولہ اتبا الحق مو او کچر تا تابداری کرنے حق یا ندا قرآن احوا اہم دا پوائشات دی دئی جس افواری داغی مطابق قرآن داغلے وے لفظت اپی سماوات روحن ارلو نظام پتہ دا اسمان و نوزم کو بلکل در وچھے ہو ومن بھی ہننا دارنگی اقراتی ہو آغا مخلوقات چی تدید کی دی کہ تدید دی خواہشات و کفریات و داشتے کے اخبار کے طرح ہم برہن بل اتینا ہم بلکہ اللہ تعالیٰ ہوئی ورکر دا منگ راورے دا منگ دیگا دی ذکر نہیں آغا شیئی چاہا شرافت تدیدے ذکر بمانا دا شرافت سر دے مراد بل تر ذکر نا شرافت اوفا کر دے هم بلکہ جو فاہم داخلت آن ذکر ہم داغا شرف کرنا موردون مقلون کی دی شرافت عزت کا دین کے دے پا قرآن کے دے اور دا کم بختان خل شرافت و عزت کا نور اسی دینا کی دوری ہم تسألوہم اے پیغمبرہ دی خبر زکن منی جتا قوال دی دینا خلقن آمدن مزدوری کلی دعوت باندے مزدوری کلی دین بانے جتا کم دین دی کروڑے دے بلکل نگوارے فخر آج ربی کا دے شکا غم دنی یعنی کم سوابون جا اللہ تعالیٰ تعالیٰ در کئی قدی باندے خیرون غربی وہو خیرون رازقین دا اللہ تعالیٰ دے سرین رزق ورکون کنے اینکا لتدعوهم او اینکا بتا جی سرک لتدعوهم خام قابل دی الہ سرات مستقیم لارنی جتا جادار دے اسلام دا ان اللذین آتا سرات کان لا یؤمنون بالآخرتی جداغی یقین مصطفیٰ سرطان سرات لناتبون دا حق دین ندوی مقعدون کی بھی دی مقدر دون کی بھی مائل بھی بلترستا ولو رحمناهم او کرامکم ان قدیلت سنجا بو سفیان داغلیو او نبی علیہ السلام دعا ہوتے ہیں قاس ختم شیو وکشفنا لکم ما حق تکلیفنا دین چیتا ان کی قدی من دردن دا بیان دما دے اگر ضرر تکلیف چکاہت اور دارنگنو تکلیفنو للجو لخام خادی بیان دن حضیر کی تو بیان ان سرکشے خلی کی آن آن کی بیان سرگردان اور پریشان کی او نو اپس کی داغ نظریہ تنا چکم نظریہ سبب دکار دا عذاب دی فَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَذَابَ مُخْتَلِفِ قِسْمِ عَذَابُنَا تَرَغَلُ فَمَسْتَكَانُوا دَيْتَابِ دَارِنَا وَقَرِنَ رَبِّهِمْ دَرَقُوا وَمَا يَتَذَرَّعُونَ أَوْ نَبِيَ عَجِزِي كَرِ وَرَقُوا تَاحَتَّا إِذَا فَتَحْنَا تَرْدِي جُكُلَهُ فَمَنْ كَدَيْتَ عَنِي بَابًا دَرْوَازَا عَذَابٍ شَدِيدٍ اذا هم لا تفتهم متنا فيه مفلسون فريق بانا ميلون جهاريو خيرنا لا تحالك جدا مكملنا وميلون بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي انشا لكم السمع والابصار والافئده فبيدا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الارض والبيت تكثرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون بل قالوا كما قال الاولون فريق الدين يعني بدون المسجد بمنصورين في الاسر او بعناد ذكر فكم كسان لا الله تعالى بوحدانيه الانبياء الكرام ورساله المنصور به ناول تهم معلومات ومسالين حوادثه خدا علاق دو جنا حقیقی ایمان کرو لگو داغی بیان نکل ویسن سوچو او تبیو ویسن جا اللہ تعالیٰ کو احضانیت باندو او دارنگی که امکان دو باعث لاغل مرد که بگیم از مرد که جانو رونشتا آغا ملکن دو بلائد رحمه دو مطلوب دا حقی دا اللہ تعالیٰ دو احسانیت دا دو بلائد رحمه دو سا اللہ تعالیٰ یو او دارنگی که بگیم مرد که یو بل جن لاغل که دو آغا ملکن دو او دارنگی که اسلام دو تارنگی ریان دو جاتنگی دو بلائد رحمه دو سا اللہ تعالیٰ او داخل اتجاد قدومنا بیا فاسی دیگو جو مرکی دیگو او جدید اعمال مطابق کو سجد آتو جانے اور او رشی ها اعمال ساکن دیو او بد اعمال دیگو او جدین علاوہ کمنکرین نا جدیر اتو دی اقرار غصر دی تحرانیتا اللہ تعالی او کسفات و مستشود اللہ تعالی احمد مطلق جدادا چکم کسان تا اللہ تعالی دی اولادی و مرکی دیگو نفذي أرسل في دارين إقرار قدر خبر باري فرسل لي يا الله تعالى يروني أرضى الله تعالى وفعلا سفحات صادقين فتريكي بسؤال جواب أغا قريبانان بلا جواب تاتشي أخام خاذا الله تعالى دي أولي إقرار بوتي أر دارين دي بلغة سفحات إقرار بوتي كلا من سفحات نفذ بأيه وارترى وارترى الله تعالى دلت بيان لنعمته بوتي تو انسان اتا کرما سن رہے احسانات کی لیے جمع سن اتا کر انعامات کی میں بگئی تقاضا دادا اتا زمان شکریہ دا تو لے لیکن تا زمان شکریہ اتنا دادا تو لے قرآن سن رہے عظیم نعمت کے لیکن بگئی نعمت بھی ناقبی کلو رکھو اور دے قرآن تا بگئی نسبت کونی کی دادا کسی لیے کتاب دے حالان کے قرآن دے حقانیت بیا نہیں تا دے کسی لیے کتاب نہ دے تاریخی لیے کتاب نہ دے او کتو تو واقعات کو بیانی دی حرم زنی و اصلاف و عزت دا پارا بیانی دی دنسیت دا پارا بیانی دی کتان اصلاف و اندخلو تو او اصلاف و طاقتوری اصلاف و زیاد ماندار او دنیا پر نظام چلو دا بانی تیزن کی پسانو لیکن اللہ تعالی او در چانا انبیاؤں نے چکل گئی انتارو تو اللہ ملی بانی عزادون مسلط کن او اصلاف و مخی تصویر کی دلدہ بیان کی صدا قومون اللہ تعالی کو کم عزادون بانی عزاد کنی دی داغی بیان اللہ تعالی کئی او دام معلوم خبر ادا کہ اللہ تعالی چالا پناہ و امن ورکی دیتا پناہ و امن حاصلی دی لیکن اللہ تعالی کو مقابلے تھی تو چالا پناہ نشی اور کولے داغی بیان اکنی کئی یا کم تسانی تی شرک پر ادا اللہ تعالی پر ادا خدایان منوی دی داغی دا خدایان میں جو مثال بیانی اللہ تعالی پچھر تکر خدایان دے نن بدا منزقت کے سنگتا زمکی تا دا کائنات کی دا منزق دا کائنات بدا سکت آنیو جتا ہری او خدای بدا غفتا شما کم کارنا سری دی اغدر وانو ما یو گوی زرد راولم برگو دشترا ولم جدا سلے روخو ما اور دا بیمارو ما ندا انقلابات کو اسے دا یو گل سنگا مقابلی گی تا کائناتی تو بتا اسے حسن مکتاری دے دا دے بیان اللہ تعالیٰ دے اعوذ باللہ من الشیطان وهو الذي جعل لكم الأرض أنشاء لكم السماء فيها كنز تاسوا بارا وجنا يعني قوت السماء داوري دي دي وګورو چې الله تعالی تاسو قوت داوري دي چې د کوم کسان په دې باندې اوري کوي ورا دا اون څه وخت کې شی دی لیکن الله تعالی په دې کې څنګه طاقت دې ته هاري انسان دې دا طاقت دا ورته ما په واده الله تعالی نه کوم څه دا نه چاله ورته دي چې نه چاله ورته دي ولا بصارو دا اللہ تعالی هر ذات کی پیدا کړی دي تاسو لپاره سترګې چې هغه قوت با سره په دې سترګې کې څه طاقت دې دی دا په دې کې راځي او په دې کې الله تعالی دا چې ما دې سره دا څو شی دې چې تاسو دا دې دې کې ول اقدار دا ان الله تعالی پیدا کړی تاسو ورونه نیمه دا الله پیدا کړ چې په دې سره انسان څه کوي چې په خبره باندې او دوم دې سره حاصلې چې په دې سره حاصلې دا چې څنګه دا تاسو وکړي دا الله تعالی دې کاین عامات تاسو دې کړی دي او تقاضا دې نه عامات دا وه چې تاسو دا الله څخه وکړي علی لما تاسو خبر لګا تاسو شکریا دا کوي الله تعالی چې تاسو ګزار کسان دا دې تم دي او پر دا الله تعالی د نعمتونو نه شکر دې دا دې شکر ګزاري مو کوي او هو الذی ذا الله غزا ته زرا کوم سفار کې دا د نړۍ په دې مزه کې تاسو نه سن الله تعالی په دې مزه کې ځنه اور اللہ تعالیٰ در از مکن اجرے کنا تاہت تودو او غسطلو تریفی تاتو کا اقولی او دین رکب اللہ تاتو کا نمت لہولی وہو اللذی با اللہ رضا تیزارا کن کتازو خارق لیتے لرد بریز مزدگی ستاسی نسلی نو جلو اور دارنگی در از مکن اتاسو خیدی وارستی چې کوم ذات داسمه کې خریدل کې تاسو نه خیدې دي هغه ذات په تاسو باندې مال څنګه وي وایله ته سرونه دا خاص دي الله تاسو جمع کولې شي قامت ورته باندې دی الله ته کوم جمع کیږي سو په دې خلاف ور دي نشي کولی وهو الذي لا الله غذات يهيد جمع کولې او کوم کول شي یو شي کې روح وي پای ته روح واچي او یو شي کې روح ته داغه روح واچي دا دار ته جنګ او مننه الله تعالی بس جمع کول کوي ملکون کئی تاکوارا سے ساتھ باری تعالی جی ولہو اختلاف اللیل والنہار او دو دفع اختیار کیلی در دو اللہ بطن دشکی او درزی ادم بطن دشکی او درزی روستن یا شکا رز ورم یکول کل شکا ورشی کل رز ورشی تشکی اغاجزا رزی توزی درزی اغاجزا شکی توزی معلوم خبر رضا اختیار دچا تلاز کرو تا اللہ تعالی تلاز کرو ولہو او دو دفع اختیار کیلی اختلاف اللیل والنہار اړون غالو د شپې او ورځې بدلون لا بدلون د شپې او ورځې د شپې او ورځې لا بدلون مطلب دا دی چې دا په سره فاصله د شپې او ورځې تاسو د الله تعالی په اختیار کې بل څه پرې باندې څه کوي او هغه فلا داخلو تاسو خپل نه لرئ خو نه لرئ چې تاسو د دې نه عبرت واخلئ او تاسو سم شئ بل قالو بل څه وایي دا څنګه مسلم قالو دا ورو په شان ده هغه نه ځان کیو دی په پخوانو خلکو تفانو خلق و تمیو اینا کانی کولی اغیب ضرور ہوئی تو دیهم آغت ضرور ہوئی او داغی پا نفس قدم پا ضرور کی روانی اغیب سر قانو دی مخنو خلق بوی اعظام اتنا آیا کلی چمون کمون وکننا درابا او چمون خوری و اعظاما او عدیتی در بزن لا اکری دا اغواق آتا دنو خود خورشی ساک سکرا دی کتا دیتی اینا لما بغیتون آیا من بزیادی بار جنگی کولی کیو من بزیادی بار جنگی کیو دا سی کلا چیلیش دا نیشی کیلی مخت تازو دی حیحات و حیحات و نیشی آجون تا دیل کتاب پر کم عادت ہے یا خبر علی رضیات و لگے لقد عدنا باد آغی بیان لے واللہ سو وعدشیو انحنا من ترا وعدا و نازمون و نسران سرا حاضا دا وعدا کتاس بزیاد جنگی کی گا اللہ مقتلا اللہ مقتلا بر من قبل مخت دینا دیر زمانا پیر اسوا لیکن داغی اس حقیقت مستا سختارا مستا انا آزا نبی دا خبری الا ساتی اولوولی مگر داد ضرور ہے کسی دنم بنو دی داد دنم بنو خلقو بخانی حکایات اور کسی دی او بس دادی دست کی بیانی دری قرآن کا حقیقت مستا قرآن کا بیدا نسکتا ان کو ایتی غمر نے سلاما داد دین دری بیانی دو احلالی لمن الہ روزی چاہ دو دازمتا ومن کی ہائر آرسل چلی قدیز مدر لیو دازمتا و دازمتا کی جتن کائنات کی داری چاہ پی اختیار کی داری چاہ نہیں ان کن کن تعلیم ان کتاس کوئی گیا خالق و مالک دری تیجن ہے اگر سراتا ہوئی چی دازمتا چاہتے را سری را دازمتا چی دا کائنات چاہتے را سری اور دازمتا او دل چاہتے دازمتا کائنات و مالک سوکتے سیا قولیونا دازمتا چوبو ایدی للہ اضافہ اللہ تعالیٰ پیدا کری ذکر دی اقرار پر دی خبر ابانے کئی جس مطر دا کائنات سن دی چلی دا اللہ پیدا کری انہوں نے اے پیغمبر علیہ السلام دی کا اصلا تذکر کرو تاسو نصیت ناک لیں او تاسو کل شئی پر دی خبر ابانے چو کم ذات قادر دے پر فضل ہو دی دی اسمہ کی او دہا غا کائنات چلی کو دی اسمہ کی افتدان اگا قادر پر دی خبر ابانے دی چو تاسو کو مرد نرسکت لکنی اگا پر دیوانے قادر قلو اے پیغمبر علیہ السلام اصلا تذکرون آئے تاسو نصیت ناک لے اور تاسو کوئی شئی پر خبر ابانی چی کم ذات قادر دے پر پیدا کولو دیزمو کی اور دہارا جزنو چی پر دیزمو کی کیلی آر ذات قادر دے پر جن دکولو دیشا بانیس تاسو بانی چی تاسو مرشن قلو اے پیغمبر علیہ السلام من رب سماوات سو کے اختیار مند آسمانو اصلا عدو دا وہ آسمانو دا رشا کے اختیار کیلی تجی اختیار مند سو کے فرب العرش العظیم سو کے اختیار مند علی عرش قالو عرش دې چې ټول کائنات باندې هغه حالت کړی دا د دې مالک او د دې اختیار مند څوک دې تاسو ته دې نه وکړه سو خو نو نه الله زړه ته وویل دې چې اختیار دې سونو الله لره دې دې دې نه اختیار الله لري او غواړي دا چې څنګه غواړي دا چې خدای دې امر له سلام او فدا ته تاسو نه آیا تاسو نه ریګا دا الله تعالی نه اوس هم تاسو یې دا الله نه کوي چې الله دې عظیم قدرتونه دې او تاسو ځان دا غنه یې راو خوښ نه کوي قلو اے پیغمبر علیہ السلام من سوک کے آغذات دیئے دیئے دیئے کی پہتیار داگئے کہ ملکوت کل شہر پورا بادشاہی داری اور سیر دار ملکوت پورا بادشاہی داری دا کن ذات تیلے پہ چراغت پہتیار کی دا مکمل بادشاہی داری وهو يجيبه اور حال داري كده الله تعالى امن ورقين هو خلق لرا تناو لورقين امن ورقين محفوظ كي ولا يجار عليه او فنا نشور كده داغنا او فنا نشور كده داغنا داغنا سوك فنا شارع نشور كده الله جو غاري كم جو غاري غصر راجيه كي سوكي تنخنا سوله قطع النشور يعني كم قصان جا الله تعالى ارادة عذاب داغوي كي سوك عقيدة فنا نشور كده دا الله دا عذاب نشور كده ان كنتم تعلمون تباس ہوئے گئے سيقولون عن ذرد چوکو اندی باللہ دا اختیار انگا اللہ دے تناور کون چا اللہ تعالی دے بل سوک چارا پنانی شور کو دے قلوا پیغمبر آفا اللہ تو خرون کم وقت حکم طرف توالو نشو تازو نبی صحیح توحید و لطاعت نبت طرف توالو اولی رہے اصلا باللہ نے اختیار کر بل اتیناہو بلچا اللہ تعالی وی رہے گا مابیتا بالحق دین حق حق خبرم اور ترہے گا یا انہو مرتدائی سردہ تاثران لکا دیگون خام خادر اوزن دی پاوت اوزنو کی چلی دعوت آگئی کئی صدا زمان خدایان دی ازادا جی و ازادا جی فائسی کرو دن دی متخد اللہ وزن صلی اللہ تعالیٰ مو ولدن اولاد وما کانا ماہو اہو صلی اللہ سرہ من الہی سوک برابر و افتار سوک برابر و افتار برابر اختیار من اللہ تعالیٰ سرہ بل سرہ زن کچر تغیر اللہ صلی اللہ سے برابر و اتدارا لذہبا خامخا ختم تنگو کل الہی ہر یو اختیار من دیواہا رسولنا خلقا شاہد تم پیدا کرنی رج تم پیدا کرنی جو ذات خدایان نور اختیار لرنے نا غفل مخلوقات مصنعات کو دون ختم کرنی ولعلا بعضهم اور خامخا چڑھائی و قلوہا ضرور دو بعض دینا فبعض باندی بعض فبعض ضرور دائے جنگ و یو کسب و ایتا سنچو پہ عمر کے دو بادشان میں دیجیو کوئی یو بل پر جنگ دیتا سے بدنی خامخا چڑھائی کو دل کولا سبحان اللہ فاتدہ اللہ لنا دعا ما رسول اللہ یا سبحان چلی جو بیانی جا اللہ تعالی و تعالی اللہ لے چلی کم صفات کم اولاد کم صفت کو فردابا اتوب چلی کنا اللہ تعالی دلین اخلاف عالم الغیب عالم جا اللہ تعالی کو قدو و شہادت و بفتار و بانی فتعالا اللہ تعالی بانو سنے بالا سر دے اما دہانا خدایانو جو بتاننا ہی اس کی خون چلی شرکان کے جا اللہ سر اللہ سر چلی کم بتان شرکان کے اللہ تعالی را دے عالم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد